il-bambin li kent irbaħt. Imma kif jgħaddi żmien hux? Sitt sena għaddew minn min durbaħ dol bambin. Ma kellix iżjed minn 4 snin li jummi ma ħasbetx biex lilu l-ħija Franz it-tewmi miegħi tibatna l-oratorju ħalli nitalmu d-dottrina biex nagħmlu preċett. Ma rridx niftaħar iżda jiena u ħija kellna moħħna jarfa. Kellna nitalmu malaj. Id-dor nisimgħu talba mingħand ummi jew xi waħda mingħand ħut il-bniet u f'kemm li ngħidlek nixrubuha. Darba minna moħti ġibet tip ta' talb u fih kien hemm it-tadew. Ikelli nistqali dok iż-żmien ma kienx nofnaqra. Kellet nisma' l-ħoti taqroħ u f'affori ta' ftiġronot dan it-tadew tgħallimtu bl-emment. U kull flaxija qabel nurqod kienet ngħidu ma' missieri. Rruddu s-salib u nibdew it-tifħirna tukmu lejja għalla sidna nistqarruk. Niftakaru kell li darbohra kien tirbaħt mis-salin mill-iskola tal-gvern. Għax kellet no fil-latanija bl-emment. Kien il-miliet tal-1957. Naħseb li dik is-sena kien hemm xi benefattur li l-Dun Anton kien toħxi nofstu żona bambini biex jagħtihom premjiet il dawk it-tfol li jiġu minn ta' quddiem fl-eżami tad-dottrina li kien isir kull sena fl-oratorju. Salvux Kembri l-Beżis għalli jaħfillu kien katakest. U jien kien fil-klassi tiegħu. Salvu kien għażib u twajjeb. U meta kien idri fisser xi ħoġa kbira dwar Alla, kien ħeb jgħid oġob tal-oġbijiet. F'Nofs Novembru kien jħorġuna wieħed wieħed biex jagħmluna doll imbierek ta' eżami u jistaqsuna għaxa l-mistoqsijiet dwar ir-reliġjon. Meta kien mess lili kien tweġibtem kellha tajbin. Il-ħadd qabel il-miliet kienet issir il-premjazzjoni fl-oratorju. It-tfol kienu ninġemgħu fis-sola tat-teatrin, taħt il-park kienet tintrama mejda kbira, mimlija kellha rigoli tat-tfol tad-dottrina, u aħna kellha għajnejn nittażbuq quddiemha niflu kull ħoġa li qiegħdu fuqha, nixxan u li jmissna xi rigol minn dawk iż-beħnet. Hemm kienu l-bambini li għala Dun Anton fuq id-dimnet ħalli jisirqu l-għajnejn. Wara li qiegħduna f'wusna klassi kella għalina bil-katakest ma' ġembna, ħareġ Dun Anton noqalinna t-talba u wara għamel xi 4 kelmiet minn dawk li kienu ħeb jgħid. Beda jsejjaħ l-ismijiet ta' tfol li ġew minn ta' quddiem fl-eżami, beda mill-klassi tal-kbor. Wara li kien sejjaħ xi 4 smijiet nisma' Nino Borġ. Jienet don jien li qed isejjaħ u ferħon sentir. Sparajt ruħi quddiem il-mejda tar-rigoli. Hemm kien għodu l-bambin li kien tiċċumbajt kif tħalt. Bla ma qatt naħseb hawnhekk, ejda marret mill-ewwel fuqu. Kfajjel x'kejken. Liebes libsa ċelesti, wiċċu ma tpinġiex. Xaru qasni mġiet, minn dut, iserraħ rosu fuq drija u l-lemenija, imqiegħda fuq imħadda. Imżejna, fuq ħadda mżejna. U bidu tax-xelluk, imelles ros il-ħarufa bajda, imdesa ma ġembu. Fuq kien hemm kidba, fuq wara kien hemm kidba żgħira, magħmul l-Italja. Wara tqasmu r-rigoli kellha, inti faddawl. U beda l-film tal-oħxon ir-riqieq. Imma jien ma qlajt xajnija minn fuq dol bambin, mafuż bejn idejja li ma jmurx għali. Kif spiċċa kellex, ġirja waħda lejn id-dor biex nurih lill-ummi, kif rotu qalt li dom mhux tal-leb tof x'nin. Tosa beh wes biex iħallih f'idejk u refertu fil-vetrina. Nagħlqu issa banja oħra ta' David Azzopardi li ser ikantalna l-bambini swed.